Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztaltársaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten is. Ma is a társaságban van a NET doktornő Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok! A hírsziporkamester Dragon György. Békés és boldog estét! A chatman. Hát, hogy kombinálja egy jó ezt a beköszönést. Na mindegy, menjünk tovább, mert még vagyunk még egy páran. Chatman Spányik Balázs. Jó estét kívánok. Jó magam, mint netnyelvész. És persze itt van a műsor gurúja, a vicces kedvű Szilágyi Árpád. Hát meg remélem mindenki az lesz itt ma este. Multidéző hallgatói levél és az internetes múlt a mi köreinkben is. Azután a hír szent hallgatni szabad, a hírsziporkákat és Dragon Györgyet. 26 millió egy farmerért, 50 millió egy Linuxért. Beindult az ingyenes internet második hulláma Magyarországon. A vonalban a mai bejelentő, azután erotikus szakzsargon, de nem a netnyelvésztől. Szexuális töltető szavak a számítástechnika világából. Az infószótárban is lesz egy jó szavunk, a Force Feedback, és a jelek szerint ma is jelentkezik a reneszánszát élő fanyalgó rovatunk. Beszélgetünk, játszunk, csetelünk itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Dragon György ujjai egyfajta dobgépként funkcionálnak itt a szignálunk közben. Hát hiába jó a szignálunk. Hát kombinálja, igen, kombinálja. Igen. Varga Szabolcs azért jól megcsinálta ezt. Jut eszembe, képzeljétek el, fölvettem a kapcsolatot Gargallyal, Szelei Kis Gergellyel. Talán emlékeztek rá, igen, aki igen, három igen. éve földolgozta a szignálunkat, és kérdeztem, mi van vele. Írta, hogy egyetemista, és éppen egy színfesztiválra készül, és hogy azóta sokkal-sokkal jobb zenéket készít. Ez ilyen komputer amatőrök, ilyen amatőr képzőművészek és egyebek találkozója, csak aha. hogy tudjuk, miről igen. van szó. Majdnem megkérdeztem már az előbb. Köszönöm szépen, ez egy teszt volt, hogy lehet tudjuk-e fordítani. És Gargall újabb zenéket készített, nem a mi szignálunkból, hanem saját általa készített zenét, és meghallgattam a honlapján, fantasztikusan jól alakul, úgyhogy ajánlom a ti figyelmetekbe is. Halljuk a címét. Meg. Halljuk a címét. Hát azt most nem tudom fejből, de majd meg tudom mondani később. És kint lesz ugye a forumnet.hu/modemidőkön. Buzdítottam, hogy jöjjön oda. Mert hogy van ott nekünk egy olyan topikunk, hogy az adásban elhangzó www címek felkerülnek oda, így van? Igen. És te milyen webcímet írtál be? Én semmit, de láttam, hogy valaki beírtam az errorware.com-ot. Ami azóta is hallatlan sláger a hallgatóink körében. Meg ott van a hogyanveszettemel.hu, amiről beszéltünk. Igen. És ez egy nagyon jó dolog, mert mindig elhagyja a számot egy-egy webcím, és tehát így elszáll a szó, elszáll az írás, megmarad csak, hogy egy ilyen szép közhelyen szolgáljak. Igen, és akkor most már majd valaki nagyon fog figyelni téged, valami Big Brother, aki leírja majd ezeket a címeket. Mondok én is még egy címet, modemidoclub.on.hu, ami frissült néhány nappal ezelőtt. Néztétek már? Még beléptél, Árpi? Én néztem, de mivel frissült? De már az nem tűnt fel. Például nyílt egy hírsziporka rovat. Igen, és méghozzá ugyanaz a hír van ott fönt, ami múlt héten elhangzott az igen kisméretű és nagy tárolókapacitású optikai lemezről. Szóval minden dicséret. Q.S. János. Q.S. János barátom. És nagyon szép az oldal. Szép, az szép. Chatman, nézd meg te is, légy szíves. Most jó. Azonnal. Most azonnal már azonnal is nézd meg, és majd röpértékelést kérünk. Hát egyébként működik a csüti-csati, ugye? Működik? Abszolút működik. A csüti-csati 16-an vagyunk benne. Na, tessék. Óriási. Van itt egy e-mail. Kedves Árpád, találtam valami érdekeset. Bizonyára van olyan játékprogramod, ami 286-os vagy 386-os számítógépre írtak, és nem tudsz velük játszani, mert túl gyors a számítógéped. Erre találtam egy programot, a CPU Killert. Nagyon tetszett az a levél nekem, rögtön elképzelszem. Magyarul, hogyha valaki nem érteni, a processzorgyilkos. Szó szerint. Képes akár 98%-kal is lecsökkenteni a gép sebességét. Itt van a cím is, amit megkíteszem. Micsoda öröm, ez fantasztikus. Hihetetlen. Chaosities.com per Silicon, aki... Silicon Valley per szektor per 3648. Ja, hát ez könnyen megjegyezhető. Nem lehet megjegyezni, majd kitesszük a weblapunkra, Német Dömötör írta egyébként, és ha már a múltnál tartunk, akkor hadd szegezzem a kérdést Dragon Györgynek. Úristen. Múltadról szeretnék. Mit szeretnél tudni kérdezni? Nem vallod be magadtól? Hát nem tudom, mire vagy kíváncsi. Le kellene zárni, fiúk. Le kellene zárni, szerintem is. Halljuk. Az interneten bukkantam rá, a múltad egy szeletére. Valaki felhívta a figyelmemet, hogy te zenészként játékprogramokhoz írtál zenét. Igen, igen, így van. Több helyen is fönt vannak azoknak. Hogy meg van írd, nézd meg? Hát valami kiderült. Igen, több játékprogramnak a zenét is írtam a 90-es évek elején és közepén, és én magam is nagyon meglepődve tapasztaltam. Véletlenül szörföltem a neten, és véletlenül magamra kerestem rá. És teljesen véletlenül megtaláltam ezeket. Nem, csak úgy tesztelni akartam valamit, hogy hányszor vagyok fent a neten, és magam is meglepődtem, hogy mennyire sokszor. Persze a modem idők alatt a legtöbbször, de gyakorlatilag a nevem angol írásmódját is kipróbáltam, mint George Dragon, és úgy találtam meg magam, mint zenészt. Olyannyira, hogy azt te nem is tudod, hogy nemrégiben az egyik ilyen honlapnak a szerkesztője el is küldött nekem egy interjút, hogy hát ha már így egymásra találtunk, mert én egyből bejelentkeztem, hogy én vagyok az a srác, aki ez a zene özenit, és mondta, hogy akkor küld egy interjút, és töltsem ki, és fel is került az oldalra. Na, én se tudom fejből a címét, de utána fogok nézni. Tehát ott... És ezek milyen játékok voltak? Öldöklős, vagy ilyen kis ügyességi játék? Egyik egy szerepjáték volt, tehát ilyen sokáig kellett vele játszani, és mindenféle szerepeket. Ennek úgy körülbelül 90 perc zené van, tehát azért nem volt egy olyan kis teljesítmény. A másik egy ilyen ugrálós, úgynevezett platformjáték volt, ilyen kis aranyos rajzfilmes figurával. Az volt a cím, hogy Fatman, tehát ilyen pocakkal tudott ellenfeleket kiütni, nagyon kis jó pocakot. Csesmen testvére, nem? Fatman. Igen, és rögtön villog a szemecset mennek. Volt még két kisebb játék, az egyik egy Kid Pool nevű ilyen biliárd program, amiben a nagy nyugati államférfiak fiatal verziói, tehát mit tudom én, Giscard d'Estaing Junior, és nem tudom, hogy ilyen híres emberek biliárdoztak, és volt még egy logikai játék. Ennek az oldalnak azért még valahol megvan a címe, ugye? Meg, valahol. Ígérd meg, hogy tedd ki abba hát az fórum. Ígérni az menni részben. Fog, de majd emlékeztessetek. Hogy hát, ha valaki szeretné meghallgatni a zenédet, amiket 10-12 éve? 10-12 éve, de mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy nekem van saját honlapom is, ahol vannak saját zenéim. Jó, és ezek a régiek ilyen szinti hangzásvilágot? Igen, ezek Amigán készültek, tehát ez ilyen 3, illetve 4 csatornás zenék. Tehát erre fel kell készülni, hogy nem ez a mai ilyen modern, hanem inkább ilyen kicsit egyszerűbb hangzásvilág. Na, Modem Időklub? Gyönyörű, megnéztem. Kues János, remélem hallottad Tokajban, ő készíti a Modem Időklub honlapját, nagyon szép szerintem is. Úgyhogy a fórumunkban többek között ezzel kapcsolatban is várjuk a véleményeket. A telefonszámunk 328-85-55, chat.gyaloglo.hu, ahol van a Csüti Csati, illetve net.hu/modemidok, ezt a Hungary Network gondozza, ez a mi honlapunk. Ja, és még egy levél jött, hogy Kitzinger Szonyától valaki újfent kérte, hogy fürdőruhás fotót küldje magáról. Hát ismét igen. Jön a nyár. Ezek mániák. Kezdődik a vetkőzés. Mereven elzárkózott tőle. És akkor az Árpi még a tájszikjún, nem lehetne mégis talán egy fürdőruhás képben? Hát téged tegyünk már ki fürdőruhába, jó? Hát ha valaki ezt kéri, akkor lehet, hogy vállalkoznék rá, de nem kérte senki. Tőled viszont kérték. Ezen nem csodálkozom, Árpi. Mi fiúk vállalkoznánk rá. Hallja, simán. Írsziporkák, Dragon György. Hogyha nem is fürdőruha, azért farmeres képet csak kiraknál magadról, nem, Szonya? Hát az ki? Na, oké. Hát egy angol hölgy akart venni farmert múltkorjában. Micsoda zseniális átkötés. Fantasztikus. Órákig gondolkodtam rá. Meg jó, hogy bedobtad ezt a fürdőruhás történetet. Rögtön. És az angol hölgy 69 fontért, tehát durván olyan 26.500 forintért akarta a farmerját megvenni. Ezek után borzasztóan meglepődve tapasztalta, hogy a számlájáról 69.000 fontot próbáltak leemelni. Így megszületett minden idők legdrágább farmerjának legendája. Az mennyi forintban? 26.500.000 forint. Le is vették? Nem vették le, mert még időben eljött mindenki a tévedésre, de gyakorlatilag az a néhány perc, amíg ez a farmer 69.000 fontba került, addig kétségtelenül be fog kerülni a Guinness rekordok könyvébe, mint a legdrágább, boldogan kapható farmer. Mert gondolom egy ilyen aukción, mit tudom én, John Lennon farmerját biztos drágában adnák el, de ez egy teljesen mezei boltban kapható farmer. Tehát csak nem is üvegszálas. Nem is üvegszálas. Nem is szálas. Semmi kunst nincs benne, hát kicsit drágácska. Még úgy önmagában is, tehát azért 26.000 forint egy farmerért, de hát a divatér ugye fizetni kell. Egyelőre az egymásra mutogatás folyik, tehát a szolgáltató, aki eladta ezt a farmert az internetes boltjában, mutogat a bankra, a bank mutogat a szolgáltatóra, hölgy pedig a világ. Bocs, hogy a 69 ezer forint? 69 ezer forint. Az nem 26 ezer forint. 26 millió 500 ezer forint. Na, igen, mert az 26 de az eredeti ára 69 forint, tehát 3 nullával többet adtak hozzá, az 26 ezer 500 forint. Jó, az 26 tehát még úgyse olcsó, ha jobban belegondolunk, hogy farmer, tehát én még sose vettem ennyire farmert, de vettem, csak az legalább 4 darab volt. Végül is. Viszont ha már 26 milliót, vagy 26,5 milliót emlegettünk, emlegessünk 50 milliót is, nem tudom, tudtátok-e, hogy a szabad szoftverek világában mégiscsak lehet pénzt keresni. Hallottatok már? Szabad szoftverek világában. Igen, tehát akik csinálnak Linuxot, mindig érdekelt volna, hogy miből élnek. Csinálnak ilyen dolgokat. Most egy nagyon érdekes új kezdeményezés indult, az úgynevezett Xbox Linux Project. Egy névtelenségbe burkolózó úriember, 200 ezer dollárt ajánlott fel annak az embernek, aki először elkészít egy olyan szabadon terjeszthető Linux változatot, amely a Microsoft neves játékgépen, az Xboxon is fut. Mire jó ez? Arra jó, hogy a Linuxosok olcsón juthassanak olyan platformra, tehát olyan számítógéphez, lévén egy Xbox az egy nagyon olcsó számítógép, amin fut a saját programjuk, ki tudják használni a Xboxban találtam merevlemezt, a DVD lejátszót. De kellene egy billentyűzet is hozzá, nem? És az nincsen? Az már a legkisebb probléma. Van lehetőség rá, hogy lehessen rá csatlakoztatni mindenfélét. De hát ezt meg lehet oldani. A 200 ezer dollár egyik fele az a hardware-es támogatásra szól, tehát hogy valaki videokártya meghajtókat, vagy a file rendszer írását, olvasását megoldja, a másik 100 ezer dollár pedig egy konkrét feltörésre, tehát arra, hogy egy olyan programot kell készíteni, ami kihasználja a rendszer hibáit, és hát a benne levő program, operációs rendszer, ami egy Windows fajta, ahelyett a Linuxot tudja. És miért fizetni. Lesz jó az Xbox felhasználóinak? Azoknak nem lesz jó, de a Linuxosoknak lesz jó. A Linuxosoknak lesz. Hát kapnak nagyon olcsón egy nagyon erős, jó teljesítményű számítógépet, amin tudnak internetezni, mert modem van beleépítve, tudnak DVD filmet nézni rajta, mert DVD lejátszó van beleépítve, van benne merevlemez, tévére csatlakoztatható, tehát még vagy monitor se kell hozzá. Tehát ez végül is neki kérni meg, azon kívül pedig annak, aki ezt a rendszert megéri, mert az jó sok pénzt fog kapni. Igen. De hát itt ugye van egy nagy hátránya, nem lehet bővíteni. Valamilyen szinten minden rendszert lehet bővíteni, de szerintem ez a Linuxosokat annyira nem nagyon izgatja, mert a Linux elég kis erőforrású operációs rendszer, tehát ők el lesznek, mint a befőtt. És utolsó gyors hírsz, ha már így a pénzügyek világában vagyunk, most először nyílik arra a világon lehetőség, hogy valaki egy komplet jégkorong csapatot vehessen meg az egyik ilyen aukciós háznál. 1,7 millió dollárért kiáltották ki az Anchorage Aces nevű jégkorong csapatot. Már egyszer futott egy ilyen árverés, ahol 2,3 millió dollárnál leütötték az árverést, és kiderült, hogy csak rossz vicc volt a 2,3 dollár. Most mindenki reménykedik, hogy a 3,5 millió dollár a tagság csapat el fog kelni. Van egy kis adósságállományuk is, tehát nem mindenki rohanjon azonnal 2 millió dollár. Aki ékkorunk csapatot akar, az vissza. De ez hogy kapja? És nekem miért jó befektetésre, azt megveszek egy csapatnyi pasit. Hát szónya. Ne haragudj, ez elég rossz válasz. Kérdés volt. Hókisok, kemények, férfiasak. Sokan vannak, bírják erővel. Nem tudok normális választ kicsikörni. Játék lesz ma? Persze, játék lesz ma. Már is fogunk kérdezni egy jót, méghozzá gyorsan a három elhangzott hírből gyorsan összekombinálok valamit. Addig én mondom, hogy a telefonszámunkat gyorsan írja fel, aki szeretne játszani. 328 85 55 és Chatman is figyeljen. Csüti Csatin, mert ott is meg lehet adni a választ. Egyszerű kérdést fogok föltenni, melyik amerikai állam területén található az eladó jégkorong csapat. És a számot mondtam, úgyhogy menjünk tovább. Kettő évvel ezelőtt köszöntött be Magyarországon az a korszak, amikor megjelentek az ingyenes internet szolgáltatások. Mégis az elmúlt időben a két ingyen internet szolgáltató, ugye a Kiwi és a Freestart közül az egyik beadta a kulcsot. Az utóbbi napokban viszont beindult újra az ingyenes internet szolgáltatások hulláma, és először az Index, utána a Telnet, és most a Prime kiadó is beindított egy ingyenes internet szolgáltatást. Vonalban itt van velünk Cutor Ferenc a Prime kiadótól. Szia, jó estét! Halló, halló! Itt vagy velünk, kedves Ferenc, vagy nem vagy itt? Hát, ha nem vagy itt, akkor majd kicsit később biztosan itt leszel, mert fontos a téma. Itt vagyok. Itt vagy? Na, akkor most már hallunk is. Na, hát biztos na. Eddig hallóztál. Eddig is hallóztam, én nagyon bátran, úgyhogy jó estét a hallgatóknak. Csak mi nem hallottunk téged. De ezek szerint sikerült mégis a kapcsolatot megteremteni. A ti kapcsolatotok az internettel hogy alakult így, hogy én tudom ugye, hogy van a kiadónál egy online rész, a Prim Online, ahol hírszolgáltatás, és ott vannak mindenféle egyéb dolgok, amely kiadóhoz nem tartozik, tehát free mail, szolgáltatás, meg minden egyéb. De az ingyennet, az hogy jön egy kiadóhoz? Nos, hát a Prim kiadó alapvetően két tevékenységi körből áll össze. Az egyik, mint a nevében is benne van, kiadó, mint offline kiadó, tehát... Igen, ezt tudjuk, tehát megjelennek újságok, meg van Prim Online. Pontosan. De azt mondd el, hogy az ingyen internet az miért? Hát a Prim Onlinehoz már azért kötődik valamennyire ugye az internet, így a ingyen internet is kötődhet. Méghozzá ezt mi a Prim postán keresztül kötöttük hozzá, hogy a felhasználóink még kényelmesebben tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Aha, de miért pont egy lapkiadónak, egy ráadásul online kiadónak fontos az, hogy magát a hozzáférést is szolgáltassa az internethez? Én azt hiszem, hogy most ne is lapkiadóról beszéljünk, hanem online tartalom szolgáltatásról, és mint ilyen minden online tartalom szolgáltatónak fontos, hogy minél szélesebb körben használják az internetet az emberek. Hiszen nekünk is az a jó, minél többen látogatják, használják a szolgáltatásainkat, és én úgy érzem, hogy egy ilyen lehetőséggel el lehet terjeszteni sokkal jobban, mint eddig bármikor. Na jó, hát ezt értjük persze. Na de mondjuk, hogy miért nem egy évvel ezelőtt indítottatok ilyet, vagy fél évvel ezelőtt, vagy két éve, amikor bejöttek ezek? Miért pont most? Ez kicsit összefüggésben van az internetes tarifáknak a mostani alakulásával? Pontosan kétféle hatás van, ami miatt ez most következett be. Az egyik az, hogy mostanában sikerült megállapodniuk a ISP-knek, a MATÁV-val, hogy ugye egy ilyen díjmegosztás legyen. Internetszolgáltatóknak ugye ezt tegyük igen, hozzá. Igen, bocsán. Tehát a 0651-es behívó számot, aki mostantól hívja, az és ugye fizet a MATÁV-nak, befizeti a telefonszámláját, abból a pénzből bizonyos százalékot megkapnak az internetszolgáltatók. Ezt hívják díjmegosztásnak. Ez eddig nem volt. Ezért, amitről elején beszéltetek, hogy ugye csődbe ment az egyik ilyen internetszolgáltató, ingyenes internetszolgáltató, annak ez volt az oka, hogy akkor ez még nem volt. Tehát ők akkor ezt azt gondolták, hogy majd szimplán a reklámokból el tudják tartani magukat, természetesen abból nem lehet manapság már az interneten megélni, és ezért mentek csődbe. De most már van erre lehetőség. És akkor lehet, hogy nem mennének csődbe. Viszont ez most lehetőséget adott nektek ennek a beindítására. Pontosan, és tulajdonképpen most nem mondom, hogy kapóra jött, mert ez egy nagyon sajnálatos dolog, ami mostanában ugye itt a magyar internettel történt, ez a bizonyos kedvezményfelfüggesztések, negatív hangulat, tüntetés, stb. De minden esetre talán sikerül ezzel egy kicsit pozitív irányba elmozdítani a mérleg nyelvét, hogy érezzék a felhasználók, internetezők, hogy azért nincsen veszve a dolog. Tehát haladunk szépen a nyugati társadalom felé, ahol valóban egyre könnyebb lesz internetezni, egyre könnyebb lesz használni a szolgáltatásokat, és egyre magasabb szintűek lesznek ezek. Tudod, azért azt mondják, hogy ajándéklónak ne nézd a fogát, és ugye előbb-utóbb az ilyen ingyenes szolgáltatások, hát nem biztos, hogy hosszú életűek. Én megmondom őszintén, hogy én azt hiszem, hogy mostantól mindig lesznek ingyenes szolgáltatások. És természetesen megmaradnak a fizetősök is. Tehát megmarad ez a kettőssége, ez a két éle a dolognak. A fizetős szolgáltatások valóban minőségiek lesznek, vállalnak értük felelősséget, rendelkezésre állást, adnak hozzá esetleg ilyen mellékszolgáltatásokat, webtárhely, stb. Az ingyenes szolgáltatásnak pedig mindig ott lesz, mint lehetőség. Tehát aki nem akar erre pénzt költeni, csak éppen annyira kell neki, hogy megnézze az e-mailjeit, csak nagyon ritkán használja, vagy csak barátkozik az internettel, azoknak szerintem most már ezentúl mindig meg lesz a lehetősége arra, hogy ingyenesen ezt megtehesse. Köszönjük szépen, hogy felhívhattunk, és majd figyeljük, hogy tényleg olyan stabil lesz-e majd az ingyen internetezés Magyarországon. Én. Mindenki várja, hogy Kitzinger Szonya most milyen újabb támadást intéz erotikus téren a hallgatók ellen. Tegyük fel, hogy számítástechnikai analfabétákkal ülök egy asztalon. Tegyük fel, és fantáziáljatok rá. Egy asztalon? Fiúk, legyetek szívesek, hogyha nem ismernétek ezt a szót, hogy hard disk, akkor milyen képzettársításaitok lennének vele kapcsolatban? Hard disk, na. Kemény, lemez. Frisbee. Kávédaráló. A hard az mondjuk érdekes képzettársítás. Ebben már van egyfajta, igen, erotikus töltő. Az, hogy hard, tehát most ez akármi lehet. Hát hát itt már dondonőről van szó, azért nem hát, lehet akár. Én a diszk alapján indulnék el, valami diszkó, vagy ilyesmi. A kemény, a férfias lemez. Ez az egy kemény rokos diszkó. Kemény rokos diszkó, igen. Na, Olaszországban történt egy felmérés, ahol 825 és 55 év közötti férfit és nőt kérdeztek meg. Hát nekik igen buja a fantáziájuk. Azt mondták, hogy a hard disk, ugye, ami egyébként a számítógépnek a merev lemeze, az egy bizony egy pornoszájt lesz az interneten. Nem rossz ötlet. A desktopra azt mondták, ami ugye a képernyőn látható munkaasztal, hogy egyfajta különös melltartó, tehát hogy a topban ők ezt vélték felmerezni. Az a hard desk. És ideig az erotikus töltés a szavak, és akkor elkezdtem ráfantáziálni, hogy a magyarban például minek lehet erotikus töltés a kukacnak, ugye, apukám világa után. Tedd bele egy ilyen kis bujaságot, amikor mondta, hogy apukám kukacom. A Csütyi rendkívül erotikusnak tartja a merev lemezt. Igen, mondjanak ők is példákat, jó? Most aztán a botkormány. Joystick, ugye? Joystick. Az angol eredeti tükörfordítása még jobb. Hát ugye szokták hancurlécnek is hívni. Aztán ott van a plug and play. Igen. Plugin, nem tudom, hogy azt hiszem érdemes inkább elővenni ez a angol nyelvű szót, mint hogy itt most... Ezeket mind megmagyarázták. QS János is hasonlót javasolt, igen. A Hot Plug című kifejezésre. Aztán ott a touchpad, amiről már a múlt héten ezeket is mond magyarul is, hogy mit beszéltünk. Jelent. Tehát hát plugin az... Igen, ezekről egyébként már mindegyikről volt szó, az infószótáron a plug and play, ugye, hát... Csak nem így. Egyébként szó szerint lefordítva, hát valóban vicces egy kicsit. Elég erotikus a számítógépünk, jobban belegondolom. Play, dugbe. Joypad meg az, hogy... Élvezőpad. Élvezőpad, touch. Ismét egy javaslat a Csiti Csatiról, plug and pay. Plug and pay. Azaz. Hát van olyan. Megyek haza, ahol lakom, és ott szokott ilyen plug and play lenni. Úgyhogy akinek jönnek időközben ilyen erotikusak, azok mondják, de azért a felmérésben még szemezgetni kevésbé erotikus, de a flopira azt mondják, hogy ugye, ami a hajlékony lemez, hogy rajzfilm figura. A Floki, tudom, mint a kutya. Igen, Floki, igen, vagy igen. Nem tudom miután, a toner, vagy tuner, ugye a nyomtatónak a festékszalagja. A 29%-uk a megkérdezettnek azt mondta, hogy ilyen szépségkenőcs, szépségkence. 12%-uk pedig az, hogy energiaital márka. Nagyon csúnya. Aztán LCD monitor 37%, újfajta szintetikus kábítószer. 29% gyógyszerkészítmény, 11% politikai párt rövidítése. LCD monitor. Aztán itt van, hogy ház, ami olaszul, hát kéze, vagy kásze, vagy hogy nem tudom, hogy mondják, szase. Káza. 29% azt mondta, hogy bajor sajtféle. Hát igen, igaza volt. Németül valahogy így van a sajt. Aztán olaszul, kéze. Olaszul úgy van az újraindítás, hogy resettare, és a takarítani szó szinonimáját vélték benne felfedezni. Úgyhogy hát mondjuk azt, hogy az olaszok általános műszaki műveltségükről nem tettek túl jó jelentést. Gondolom, direkt olyanokat kérdeztek meg. 1/5 ismeri a számítógépes szakkifejezéseket, az derült ki ebből a felmérésből. És hát ugye milyen lehet ennek az oka, az, hogy a tudatlanoknak egyáltalán nincs otthon PC-jük, és gondolom szép számmal került a felmérésbe ilyen ember. Akinek pedig van gépe, az is elemi műveletekre korlátozza a számítógép használatot. Tehát anélkül dolgozik vele, hogy tudná, hogy mit csinál. És hát például a böngészőbe írja, vagy www.harddisk.com. Így van, úgyhogy küzdjünk szerintem az informatikai analfabétizmus ellen. Küzdjünk. Itt adásunkban és a továbbiakban. Pár nappal ezelőtt volt egy hír, hogy mobiltelefont építenek fogba. Igen. Egyelőre még prototípus készült Nagy-Britanniában. Na, ez a hír aztán megihlette Gróf Miklóst, és megírta a Fanyalgó következő darabját. Grófi fanyalgás, Szilágyi Árpád dentológiai szakrendelésére, avagy húzzátok ki a mobiltelefonomat. Meg kell mondjam, szomorú lesz a jövő, komolyan mondom. Motyogok magamban, rángatózik meg rezeg az arcon. Bizsergek, egy-egy kellemetlenebb hangzónál felsziszenek, mint akinek kést forgatnak a szájában, és ekkor még azok a lényeges kérdések, mint például pH érték, háromszoros védelem és hasonlók szóba se kerültek. Képzeljék el, amint operában vagyok, éppen zenélnek. Odakint. De ideben is. A pillangó kisasszony épp a nagy áriát kezdi, egy-egy kiállásnál pedig átfut rajtam a Bux, a Nasdaq, a világbajnokság vagy bármi más állása, esetleg alkalmas reklámokkal bombáznak, felhív a főnököm, a szeretőm, esetleg maga csocsoszán, és amilyen tájékozatlanok, várják a választ. Ami nem jön, ugye? Maximum nyögni tudnék, mert ez a kütyű csak egy irányban működik. Na de ha telefon, ez azért feltételezné a két irányú kapcsolatot. Ez a telefonoknak némileg sajátja. Ekkor viszont felmerül majd a kérdés, hogyan válaszolhatunk egy olyan fogtelefonnal, amely csak rezgések átadására képes, lehet, hogy előbb-utóbb már visszafelé is. Például mit teszünk azokkal a hangzóinkkal, és ezek vannak nyomasztó többségben, melyekhez mondjuk a fogainkra volna leginkább szükség. A fogtelefonban mégiscsak az ebéd zavar legjobban. Például, hogy reagál majd az almára? Mi történik, ha egy vastagabb spagettis vagy császárszalonnás többfogásos olyan viszonyokat teremt, amelyek egyszerűen feloldják a telefont? A nyelés okozta porcrecsegést is ki kell szűrni a környezetből, hogy csontjaim biztosan csak azt rezegjék, és így csak azt közvetítsék, ami tényleg lényeges információ a számomra. Tehát, hölgyeim és uraim, fogtelefon. Itt tartunk most. Önök szerint melyik testrészem lehet a következő? Akkor fejtsük meg a játékot szerintem, mert hogy mindjárt vége lesz a műsor. Mi is volt a kérdés? Az volt a kérdés, hogy a Anchorage Aces nevű hoki csapat melyik államban található? És nálunk van az online a cseten egy megfejtőnk, mégpedig az a Mika, aki egyrészt erdélyi, másrészt részt vett már több pályázatunkon is, harmadrészt egészen vetően hallgatja a műsort, mert éppen nem működött valamelyik otthoni gép, és ezért ült a telefont, vagy rádiót hallgatni. És mi a megfejtés? Csak ezt nem. A megfejtés az Alaszka. Miért éppen neki? Mi is a neve pontosan? Mikacs. Ennyi tudunk róla. Gratulálunk. Emlékszem a nevére. Nyert, hogy nyert már nálunk? Nem, szerintem nem nyert. Gratulálunk. Írja már meg Mikacs, hogy nyerte, de szerintem nem nyert. Na, de Zolinak is legyen már ideje, mert hogy elkezdtük két héttel ezelőtt a játékos szakszavak sorozatát, és most van még egy. Igen, a Force Feedback, ami egy olyan eszköz, amely jellegzetesen valamiféle pozícionáló eszköz játékokhoz, tehát kormánykerék, vagy mit tudom én, joystick, esetleg egér, joystick, joypad, ami olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogy valamiféle visszacsatolást ad a játék közben. Tehát mondjuk egy autószimulátornál, hogyha van egy ilyen kormányunk a géphez, és éppen valami rázós útra, vagy egy éles kanyarra kerülünk, akkor érzem a kormányon valahogy, hogy valamilyen irányba húz. Tehát valamiféle erő, vagy rászkódik, stb. Nem akarok most ebben belemenni, gondolom el tudják képzelni. A kifejezésben ugye az érdekes, hogy a force, vagyis az erő az előtag, és a feedback az utótag, amit nagyon sok ember ismerhet már az informatikán kívül is, mert például a pszichológiában régóta ismeretes alapvető szakkifejezés a feedback, vagyis a visszacsatolás bizony. Mindannyian, akik tanultunk pszichológiát egy picit valamilyen felsőfokú intézményben, mindannyian ismerjük ezt. Mi az elektrotechnikában is tanultuk is ezt. Bizony. Tehát ez csak az egy másfajta, amikor visszacsatolódik egy rendszerbe a bemenetre a kimenőjel, és abból lesz a gerjedés. Minden jobb honlapon van a feedback nevű gomb, ahol visszajelzést, visszacsatolást lehet küldeni a készítőknek, vélemény. Igazából ez egy tudományágakon keresztül ívelő szakkifejezés az a feedback. Multidisziplináris. Igen. A kifejezés. Úgy van. És hát ugye a visszacsatolás az itt is megtalálható, csak hát ugye ezt nem nagyon tudjuk magyarul mondani, hogy force feedback, mert erő visszacsatolás az olyan Nem, ezt úgy szokták mondani, hogy visszarúgós joystick és visszarúgós, igen, visszarúgós kormány. Igen. De erővisszacsatolás. Azt nem mondják. Nem, nem mondják, szó az... szerint ezt jelenti, ezt nem használják. Jó kifejezés. A visszarúgós az egyébként, szóval jó, jó, jó, szemléletes. Ez egy ilyen birkógyú, te szoktad ezeket alkalmazni. Hát nekem erővisszacsatolásos joypadom van otthon, hogy, hogy így szépen mondjam. Ez egy ilyen birkóként kell felfogni kvázi. Ezt úgy kell felfogni, hogy valami olyasmi történik, ami, mit tudom én, foci meccs utolsó másodpercében, hogy idegesebb legyek, rászkodik a joypad a kezemben, hogy ne tudjak olyan jól vele koncentrálni. Ez nehéz. Még jobban az adrenalin az agyamba spriccelje. De a legjobb az, amikor az egér is ilyen erővisszacsatolós, mert akkor például meg tudja akadályozni, hogy oda kattint csak a... Hát, hogy a joystick kirántja magát a kezedből, kormány is, szóval nagyon fincsi dolog. Na, hát ennyi ma a műsor. Véget ért a modem idők mára. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig keressék fel honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, a cím www.net.hu/modemidok. A felvételeink MP3 formátumban meghallgathatók a PC World CD mellékletén is, a videó felvételeink pedig az Internet Kalausz CD-jén, viszont hallásra.